Kız senin derdinden derbeder oldum. Bari bu ahvalim gör de sonra git. Derbeder olmamın sebebi sensin. Benim bu müşkülüme yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar. Sor da sonra git. Senin sevdan ile çekerim acı. Hekim der ki sendedir derd ilacı. Balban bir gül verse benim duacı. Kendi öz bağından ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar. Derde sonra git. Ağır göl dağından Yahmut yaylaya. Hangi gün inersen çektirme gaya. Hayran eder senin gül yüzün maya. Aç gözün aşığın ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar ey yar. Gör de sonra git.